राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। पौष कृष्ण पंचमी विक्रम संवत 2056 27 दिसंबर 1999 प्रातः लगभग 5 बजे गोविंद भवन कलकत्ता। राम। हरे शरण हरे शरण हरे शरण हरे शरण हरे शरण हरे शरण हरे शरण हरे शरण हरे शरण हरे शरण हरे शरण हरे शरण हरे शरण हरे शरण हरे शरण हरे शरण परमात्मा को सुनता है कि सब जगह व्यापक है वो है, ये संसार है नहीं है, ये क्षमंगुर है वो परमात्मा है। तो जो है उसकी प्राप्ति क्रिया से नहीं होती है, उसी बात तो अक्रिय होने से होती है। जो है सब जगह है तो वो अक्रिय होने से ही उसमें स्थिति होगी, क्रिया होने से तो उसे विचलित होगा। तो है उसमें शांत हो जाएगा, शांत होने का एक स्वभाव बना रहे, आदत बना रहे, जो काम करें उससे पहले ही शांत हो जाए और क्रिया करने के बाद फिर शांत हो जाए। तो शांत होते ही परमात्मा में स्थिति होती है। शांत होने से जो सत्संग में बातें सुनी जाती है वे बातें समझ में ठीक आती है और उसका असर होता है शांत हो जाने से। तो काम करने से पहले भी शांत है, क्रिया करने के बाद भी शांत है। तो शांत का हरदम क्रिया होने के समय भी वास्तव में शांत परमात्मा है, परमात्मा परिपूर्ण। तुम्हारे शांत होने का स्वभाव हो जाए समूह समय आरुष और मने कर्म कारण मुझे दे योगा रूटे से तो सेवा सभा कारण होते थे आरुषि जो आरु ढोड़ा योग में उसके कर्म कारण होते हैं और योगा रूट होने पर योग परमात्मा की प्राप्ति में सम शांति है वो कारण है। शांत हो जाना, कुछ भी क्रिया न करना, योगा रूढ़ से तो सही है, योगा रूढ़ हो गया तो योगा नाम समता का नाम है, योग समत्वम योग उच्चते। तो समता को प्राप्त हुए पुरुष को परमात्मा की प्राप्ति में पार रहे सम आप शांत हो जाए आपकी स्थिति स्वाभाविक परमात्मा हो गई। चंचल होते हैं तो चंचल होने में प्रकृति में स्थिति होती है भारी, और शांत होते परमात्मा में स्थिति होती है। तो परमात्मा में स्थिति हो जाने से उसमें एक विशेष आनंद प्रकट होता है। और ऐसा सुना है और कहीं कहीं पढ़ा है कि शांति में स्थिति होने से उसे अनेक शक्तियां प्रकट होती है, समझने की, कहने की, सुनने की, एक समझ पैदा होती है। समझ स्थाई जिसमें हर एक बात ठीक तरह समझते हो, वो समझने में एक परमात्मा परिपूर्ण सब शांत घन है और सुख मिलता है। शांत होते ही एक सुख का अनुभव होता है। वो सुख वो नहीं है जो विषय से संबंध से होने वाला, विषय और इंद्रियों के संबंध से ही सुख होता है। वो सुख होता है राजसी, और ये सात्विक है, गुणातीत होता है। कुछ भी न करे जो, जैसे गाढ़ नींद में एक सुख मिलता है, तो गाढ़ नींद के लिए स्वतः स्वाभाविक कुछ करना नहीं पड़ता है। नींद लेने के लिए क्या करना पड़ता है? सब होना पड़ता है, सब क्रिया छोड़नी पड़ती है। क्रिया छोड़ने से नींद आ जाती है सोते ही। ऐसे क्रिया से छोड़ने से शांति मिलती सोते ही स्वाभाविक। और नींद से क्या होती है कि शरीर में सब अवयवों में शक्ति आती है, चलने फिरने की, बोलने चलने की, सोचने की, समझने की शक्ति संचय होता है। शांति से स्थिरता से वो संचार से खर्च खर्च खर्च होता है, शांति खर्ची होती है। दिन भर काम धंधा करते करते थक जाते हैं, जब सो जाते हैं सोने पर एक ताजगी आती है। तो वह ताजगी होती है शांति की। कर्मयोग का फल शांति है, कर्मयोग। और कर्म का फल है चंचलता, कर्म और योग। योग का फल शांति है। कर्मयोग के दो विभाग है, एक कर्म विभाग है, एक शांति विभाग है। आरूढ़ शोर होने योगम कर्म कारण। योग में आरूढ़ होना चाहता है उसके लिए तो कर्म कारण है, और यो योगारूढ़ हो जाए तो परमात्मा के भी कारण होते ही शांति। योगारूढ़ निश्चित सेव, योगारूढ़ निश्चित सेव क्षमा, और ये जो शांति है वो कारण है। स्वाभाविक सतह नींद में शांति मिलती है। और नींद में क्या होता है, वृत्तियां सब अविद्या में लीन होती है। अविद्या में लीन होने से फायदा नहीं होता, वो पार मारती फायदा नहीं होता। शरीर में ताजगी आती है वो फायदा होता है। और ऐसे ही बिना नींद के जागृत सुषुप्ति हो जाए, जागृत सुषुप्ति, जागृत अवस्था में सुषुप्ति की तरह है। अगर स्थिरता हो जाए तो जागृत सुषुप्ति में पारमार्थिक शक्ति विकसित होती है, और शांति मिलती है। संसार की तरफ से शांति नींद में मिलती है, पर नींद में मिलती लय हो जाती है, इसमें लय नहीं होती, उसमें स्थिर होती है। और स्थिरता में परमात्मा तो दर्शन होता है, मानो उस परमात्मा स्थिति होती है। अविद्या में दीन होने से अविद्या रहती है, परमात्मा से संबंध विच्छेद रहता है। और अज्ञान न रहने से, नींद न रहने से, जागृति रहने से उस परमात्मा में से नहीं होती है, उससे बुद्धि का विकास होता है। और पारमार्थिक अनुभव होता है, इस बार शांति का अनुभव होता है उसमें। क्रिया रहित पना तो सुषुप्ति में भी होता है, क्रिया रहित पना ही होता है केवल। क्रिया रहित होने से परमात्मा के स्वरूप में स्थिति होती, वो नहीं होती, वो होती अविद्या में। और जागृत सुषुप्ति में होती है परमात्मा में स्थिति। परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है, तो सब जगह स्थिति होती है सम होने से, शांत होने से ही, उसे ही समता से ही उस तत्व की प्राप्ति होती है। शांति को समूह से ताले में सिवार है, उस समता से फिर वो समता दंत सिवार वाली समता, वो समता भी प्राप्त होती है। तेज सर्वो ये सब साम्य स्थित माना, जिसका मन साम्यावस्था में स्थित हो गया, उन लोगों ने यही इस जीवित अवस्था में ही संसार को जीत लिया। संसार पर विजय होती है शांति से, संतोषता से विजय नहीं होती। यही तेज सर्वो ये साम मन साम्य स्थित, जिसका मन साम्यावस्था में स्थित हो गया। परमात्मा है निर्दोष नहीं समम ब्रह्म, निर्दोष और सम परमात्मा है, तो अंतकरण में निर्दोष और सम हो जाता है। तो निर्दोष और सम हो जाता है तो फिर स्वयं की परमात्मा में स्थिति होती है। निर्दोष नहीं सम ब्रह्म तस्मात ब्रह्मणि स्थिता, वे ब्रह्म में स्थित होते हैं। जैसे बड़ नीचे बैठे हैं तो बड़ के पूर्व में भी ऊंचा समूह पर्वत है और पश्चिम में भी ऊंचा पर्वत है, तो पर्वत होने से सूर्योदय होने पर सामने पर्वत है, उस पर घाम आवेगा। घाम आने से कहते हैं कि सूर्योदय हो गया। तो बैठे तो हम पर्वत की आड़ में है, छाया में है, परंतु सामने दिखती है छाया पर्वत पर, गांव दिखता है, उससे अपनी स्थिति दिखती है सूर्योदय हो गया। इसी तरह से मन पर शांति आ जाती है, तो यह तेज तस्तर हो ये शांत साम्य स्थित मना, तो मन है वो साम्यवस्था में स्थित हो गया। निर्दोष है ब्रह्म, ब्रह्म निर्दोष और सम है, सब जगह सतह समय शांत। तो निर्दोष और सम ब्रह्म है, और मन भी निर्दोष और सम हुआ। वह निर्दोष सम मन से मालूम होता है, खुद सम शांति में स्थित हो गया, खुद परमात्मा से स्थित हुआ। ऐसी शांति से तस्मात ब्रह्म निर्दोष निर्दोषी समम ब्रह्म, निर्दोष और सम ब्रह्म है। ऐसे मन निर्दोष और सम हुआ, वो निर्दोष सम होने से उन्हें खुद की स्थिति ब्रह्म स्थिति, तस्मात ब्रह्म निर्दोषता, इस वास्ते ब्रह्म परमात्मा स्थित हुए। तो शांति है वो हरेक कार्य करने के बाद में शांति में स्थिति होनी चाहिए। तो उसे साधन सिद्ध होता है, वो शांति में स्थिति है, वो साधना है, परमात्मा के स्वरूप में स्थिति होती है उसे। इस बात से अखंड साधना है, ये साधन खंड के नहीं होता। क्यों? व्यवहार करते हुए संतता रहती है तो उसकी स्मृति रहती है, और फिर व्यवहार समाप्त होते ही शांति स्थिति हो जाती है। निर्दोषम ब्रह्म साम्य स्थित माना माना साधनावस्था स्थित होता है। नहीं तो चंचल है चित्त में कुछ न कुछ पूर्णा होती रहती है, खुद पदार्थों की संसार की पूर्णा होती रहती है। और पूर्णा से रहित हो जाए तो स्थिति परमात्मा में हो जाए। तो यही उदेश दर्शन को संसार को जीत लिया, ये शाम साम्य स्थित माना मन साम्यावस्था में स्थित हुआ। तो साम्यावस्था में स्थित होने से निर्दोषम भी समम ब्रह्म तस्मात भी मृत्यु स्थित इस बात से परमात्मा स्थित हुए। तो सब जगह परमात्मा है परिपूर्ण, तो कुछ ही जगह ही चित्त शांत होगा, वहां ही परमात्मा की स्थिति होगी। क्योंकि परमात्मा का भाव तो सब जगह है, संसार का अभाव है परमात्मा का भाव है। इस वजह से नाश हो तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता, असत है उसी भाव सत्ता विद्यमान नहीं है, और सत का अभाव विद्यमान नहीं है। सत तो सब जगह परिपूर्ण है, नाश हो तो विद्यते भाव असत भाव न विद्यते, असत की सत्ता विद्यमान नहीं है। ना भाव विद्यते सता, सत का अभाव विद्यमान नहीं है। सत्य तो सत्य सब जगह परिपूर्ण है, स्वाभाविक सत्य उसको दाना नहीं है, जहां है वही आप जैसा कोई चिंतन चिंतन तो नहीं है। तस्मात ब्रह्म स्थित न प्रषेद प्रियम प्राप्य न उद्वेदित अप्रियम प्राप्य। प्रिय और अप्रिय प्राप्ति से प्रिय की प्राप्ति में लालच न हो, अप्रिय प्राप्ति में द्वेष न हो। न प्रषेद प्रियम प्राप्य न उद्वेद प्राप्य चाप्रियम। स्थिर बुद्धि असमूढ़ स्थिर बुद्धि असमूढ़ ब्रह्म स्थित। वो ब्रह्म को जानता है, ब्रह्म स्थिति है। तो निर्द्वंद्व ही महाबाहो सुगम दातु मुच्यते। निर्द्वंद होता है, न राग होता है न द्वेष होता है। इस बात का ये नित्य सन्यासी यो न द्वेष न कांक्षति, न द्वेष करता है न इच्छा करता है। ये वही तो इच्छा द्वेष नहीं होता है। इच्छा द्वेष द्वंद पैदा होता है। इच्छा द्वेष मुक्त है ना द्वंद मोहन भारत सर्वभूतान समूह सर्वंत। इच्छा और द्वेष, राग और द्वेष उस संसार में प्रति होती है। राग द्वेष रहित हो शांत हो जाए तो निर्द्वंद होता है वो। निर्द्वंद हो महाभव सुगम बन जाते हैं, सुख और मुक्त हो जाता है। फिर निर्द्वंद होते ही स्थिति परमात्मा में स्थिति होती है। राग और द्वेष काम और क्रोध अच्छा मंदा अनुकूलता प्रतिकूलता इन दो में स्थिति रहने से संसार में स्थिति रहती है। अनुकूलता प्रतिकूलता में स्थिति न होकर दोनों से रहित समता है उसमें स्थिति हो। न राग होता है न द्वेष होता है, और क्षमता होती है। वो क्षमता परमात्मा में स्थित है। तो आज रूप और मरम कर्म कर्म कर्म उचित है। योगा तसीव तसीव क्षमा कर्म उचित है। परमात्मा की प्राप्ति में कर्म होता है। तो वो शांति हरेक क्रिया करने के बाद में स्वाभाविक होनी चाहिए। सत्य ही स्वाभाविक तो परमात्मा की प्राप्ति सुगमता से होती है। ना राग होता है ना द्वेष होता है, ना काम होता है ना क्रोध होता है, न अनुकूलता होता होती न प्रतिकूलता होती न सुख होता है न दुख होता है। सुख दुख रहित सुख है। सुख होता है वो परिद्वंदी दुख का परिद्वंदी है। दुख होता है सुख नहीं होता, सुख होता है दुख नहीं होता। सुख दुख दोनों नहीं तो शांति होती, दोनों से रहित शांति होती। शांति दोनों से रहित जो सुख है वो शांति परमात्मा का स्वरूप है। और राग द्वेष से जो सुख होता है वो संसार में निर्दोष में समम ब्रह्म तस्मात ब्रह्म न प्रेषित प्रियम प्राप्य नो दिजित प्राप्य चा प्रियम स्थिर बुद्धि समूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थितः सर्गो परमात्मा परिपूर्ण सम शांत आनंद गाना है। वो परमात्मा विषय जो आनंद होता है वह संसारी सुख की तरह संसार रूप भव के वाल सुख नहीं होता। वो शांत तो पहले वो भगवान सुख भोगा हुआ है वो सुख तो प्रतीत हो रहा है, वैसे सुख ये प्रतीत नहीं होता। और शांति होती है हर्ष रहित सुख शांत स्वाभाविक उसी की स्थिति को कहते हैं सर्वोत्तम सहज अवस्था। और सहज अवस्था है स्वाभाविक, वो कृत्रिम नहीं बनावट नहीं है, स्वाभाविक है। स्वाभाविक वो अवस्था सबसे उत्तम है, उत्तम सहज अवस्था। मध्यम ध्यान धारणा, ध्यान धारणा का तो ये मध्यम है। कनिष्ठ शास चिंता से वो कनिष्ठ है। और तीर्थ यात्रा अधमात्मा, तीर्थ यात्रा उद्यम से भी उसमें अधम है। तो स्वाभाविक परमात्मा में स्थिति स्थिरता से होती है। तो राग द्वेष रहित अंतःकरण होता है उसी स्थिति होती है परमात्मा में। राग द्वेष रहित होते वो परमात्मा को पकड़ता नहीं, वो राग द्वेष को पकड़ा हुआ रहता है। राग द्वेष रहित निर्द्वंद्व ही महाभाव सुख बंधा प्रमुचते, सुखपूर्वक बंधन से मुक्त हो जाता है। थोड़ा भी राग द्वेष होता है तो ऐसी स्थिति नहीं होती, राग द्वेष रहता है। तो सुबह के समय नींद से उठे उस समय कोई राग द्वेष नहीं है। पूर्व राग द्वेष की बात याद आ जाए राग द्वेष हो जाए वो अलग बात है। तो स्वतः नींद से एक शांति मिलती है जो अविद्या में लीन होने के कारण से वो वृत्ति की शांति मिलती है। और राग द्वेष न रहने से स्वच्छ वृत्ति होकर साफ होता है, वो परमात्मा की स्थिति होती है। ऐसी स्थिति सबकी होती है परंतु ध्यान नहीं देते, ध्यान ख्याल नहीं हो, ख्याल न होने से उसे अनुभव नहीं होती। राशि सुख की तरह चंचल सुख नहीं होता उसमें, शांत आनंद शांत गाना। और वो आज उठे तो सिव सम कारण मुझे सम कारण है। नारायण नारायण राम।